أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. دجه نن سبکش دالو منی آیات ملوه دانو یوسلونو نسم نمبر آیاتی پا سوره بقره کی دجه ربط تما قبل سردادی ربط تڑاو تویل کیر دو قرآن کریم خبری گرده لکه دزنزیر کری یو پابل کی ایڈی یو پابل کی ایڈی دس بیا نظم خبر نه دی لکه یو سړی چې او چې بو کې وای پر کې وای وای خبر وکي بیا بده وکي بیا بده وکي در کوم هغه خلق وای دا هغه څه سره لري. نو دا قران کریم چې هر آیات ویل کیږي البته موږ بار موږ رابط ورته وای رابط معنی تړاو دی جې تړاو دا سره څه دی. اوس دا مخ کې گذشته چې موږ تاسو کړون ختم کړل د دغه یهودو د دوی څلوېشت قباحت معنا څلوېشت معاملې ذکر شوې په دې کې یو دېرش دغه نقدر د دوی شناعات قباحات او یو څه مخکې انعامونه الله پر ذکر کړي وو، خو هغه معامله والا وایي زما هغه غټ غټ انعامونه او ستاسو دا دوونه پرله پسې به دی. نو دا کفر ته وګوره، دا د دوی معاملې چې خلاصې شولې نو د دوی څلوېشت قباحات معنا دا څلوېشت معاملې چې تېرې شوې دلته څه پېښېږي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو رقم دلتنګي پېښېږي چې معنا خو زه دغونه دعوت کوم دغسې حق پیغام لکه قرآن ما را وړی دی، او دی د دې په مقابله کې دغونه شناعت قباحات لري چې سړی یې په یادولو شرمېږي د خدای سره ما مخامخ کې چې وی وینه. اوس دا خبره د کړو خدای بدن لري، خدای جسم دی چې یې وویني، یا چې د خدای خبرې زه په خپله واورم. نو د اخري کې دغه خبره راوړې وه. نو د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د تنګېدو د نبی علیه الصلاة والسلام د پریشانۍ د پاره دغه آیت کریمه الله راوستې. دې ته نو تسلیت وایي، لکه چا چې مړی څه وي بره وایي موږ وایي ښه دی پاتا ته به ورسو، تسلیت و تعزیت به وشي. الله عز وجل د نبی علیه الصلاة والسلام تسلیت کوي، پښتانه ورته وایي د زړه ډاډ به وشي، زړه به نو کوي آرام شي. الله پیغمبر ته د زړه ډاډ ورکوي. څنګه ورته وایي؟ انا ارسلناک بالحق، انا بشکل مشکو ارسلنا موږ لیږلی یې کته بالحق په حق پیغام سره. تا ته زړه ولې تنګ دی چې د نه ومنې دی دومره څلوېښتې بدۍ لري؟ نو الله پاک ستا په پیغام کې شک دی، ستا په پیغام کې بدۍ نشته. اوس د مثال په توګه یو سړی بل ته حقې خبرې کوي کوي کوي، هغه یې نه مني. نو د دې نه منلو خو معنا دا نه ده چې ستا خبرې غلطې دي، ستا خبرې سمې دي چې دی نه مني خو دی غلط دی. نو ته ولې زړه تنګي کوې چې دا زما دونه حقې خبرې او دا دونه زیار و زحمت زه کاږم او دی یوالس ورته نه اچي؟ الله ګوره دلته څنګه وایي، انا بې شک موږ چې دا د شک وباسه چې ستا په پیغام کې به شک، ستا په خبرو کې به شک، دا په والله حق کې دا خبرې. انا موږ ارسلنا موږ لیږلی یې کته بالحق په حق پیغام سره. حق پیغام چې دی هغه د قرآن دی. څنګه مو لیږلی؟ بشیرن، په داسې حال کې چې ته زیری ورکوونکی یې، و نذیرن، او په داسې حال کې چې ته بیره ورکوونکی یې. ته خلکو ته بشارت ورکوې، وکم چاته برای و هر چه چیز ما دغه پیغام را سره و منی ده قرآن سر تر پای پوری و غته ده جنت زیری دی و غته ده حر و ده غلمان زیری دی و غته ده الله عز و جل ده جدار زیری دی الته به ده جنت شراب و ده عسل و ده شدو و ده بو ده جو ده ولو زیری دی درخت یه باغونه دی ده جه سره زیری ته بیانه زیری موش په پښتو کې هغه خبر ته وای چې خلک په خوشاله شي نه وای زیری مې در باندې پلانې پلانې کار وس الله وای ته خو بشری هر مؤمن ته چې دا حق خبر استاغه مې ته زیری پرکه چې زیری مې در باندې جنت ته ځي هغه قصص هیڅ پیاد نه ده چې نبی علی سلام ورته څوک جنتی ګوري دا سړی ته وستا خوارزی ورته وګوري بس ده خو دا زیری دی د جنت و نذیرا او بیر ورکوونکی نذیر به هغه چاته ویل کیږي چې بل څوک بیره یې چې په خدای کې پرېږده کې پلانې کارو کې پلانې به داسې درسره وکړي نو نبی علیه السلام بیا و هغه چاته چې دغه پیغام د پیغمبر چې د قرآن یې چې نه مني هغو ته بیا بیره ورکړې ده نو یوه خبرې ته به تاسې متوجه یاست طالبانو نذیر ترجمه داسې مه کوئ په نصیحتو په دې کې چې الم یاتیکم نذیر آیا تاسو ته یو بیرېدونکی نه و راغلی الم یاتیکم نذیر بیرونکی د بیرېدونکي و د بیرونکي د دې په دا پښتو کې هم باید انسانان فرق وکړي متعجس هغه د نذیر بیرونکي دا نه معنی بیرېدونکي په خپله خو پیغمبر علیه السلام بیرېدی خو وظیفه یې دا نه ده چې دی معنا بیرېږ بس په دې د اخلاص شو بیرول د وظیفه ده بل به بیره یې چې دغسې دوژخونه دي دغسې ماران دي دغسې لړمان دي او دغه رکب تکلیفونه دي نو الله وایي ما ته په حق سره لېږلی حق پیغام یې درکړی دی او څه شي ورسره کوي بشارت هم ورکوي خلکو ته زیري او انذار هم ورکوي بیرونه و نذیرا بیرونکي ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولا تسألوا استاذ پشتنا نکو الكيجي عن أصحاب دخاوين نانو سخ الجحيم دا دوجخ دا دوجخ تا چور لویج دا دیت سخ ساس پشتنا نکی شر دا دون مخلوق دوجخ تا ولی ولاری دا گرد استاد اللہ سم لاری دا چه پشتنا کستاد سکیا دا استاد رو با تنگ وای بارا با تصر کم وای نو دقت تا مرش چی دیغ بولو بارا با دقت تا تا پیش داره چه دوغ ننسیات بی موکی در بیشت کالم بیان وکی او دا حق پا خبری می راوری چاو نمانه لیا دا خلق چه دو رخت زین وزا با سکو علاوی دو رخت زین دا خلق پر چا مر خدای جا مرس خدای جا در طور تیر کی تا خپل کار وکی نجا خبر با چرا کرد خبر جا سر کم دا ارسلناک بالحق او نه دی پټه کړې ده بشیرن و نذیر ام بشیر وی ام نذیر وی دا نو چې بیا دې بار منی جنت ته ځي دا خو جلا خبر یا دا بل ډله نه منی دوزخ ته ځي په دې ستاس دا خو د خپل کار دی چې دوزخ لاره خوشا کړ د پدې کې ته خو ابدې پرچی شي باندې دا آیات په مضمون تیسو اوس پوس واس چې دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیت ورکی الله چې ته بالکل ډاډا اوس دې نه راوړي ایمان په دې باندې ستاس پښتنه نه کول کیږي په مضمون کې دای سپویږي اوس چې کوم کافران په دنیا کې دی د وژغ ته بیا ځي الله یې زموږ څه پوښتنه کوي پوښتنه نه الله پاک د نبی علیه السلام څه کوي نه د بل نبی څه کوي نه زموږ څه کوي داسې پوښتنه به خود اوسي چې تاسې ته دین نه ورسېدلی دی چې وایي چې ما ته دین نه ورسېدلی زه به ورته هم تا ته د اخبار د کاغذه څخه یې ونسه تر مجلې پورې راسه تر اخباره پورې راسه تر ویډیو پورې راسه تر میراته پورې راسه تر سپیکره پورې راسه به دا یې وغږ چې وتل به دا بل دننه نه وتل داسې څوک پر مځکه نه دی پاته چې ده ته حق پیغام نه رسېدل دا چې دی نه مانې ته بزارې ورته که نیمانیه نه راوړي په دې باره کې ستاسو پوښتنه کله کول کېږي دغه تور دي ولا تسأل ته نه سوال کړی کېږي دغه رکب امت هم د پیغمبر دا خبره متوجه ده عن اصحاب الجحیم د خاوندانو څخه د دوژخ چې دی نو دوژخ ته ولي ځي بالکل دې ولاړ شي دا مضمون پر دې ځای باندې خلاص شو دا د یو سلونو نه سمایت یو سلو شلم آیات ته چې راسي د دې ربط د ما قبل سره څه دی ربط دا دی چې نو نتیجه چه شي سول سی نتیجه د خبرې باید موږ معلومه کړو چې انجام څنګه خبره راوځي څلوېښت قباحت خواجه بیان شو و رسول علیه السلام ته تسلیت ورله راورکول شو د دې نتیجه بیا دا ده چې دغه څلوېښتو سورو قباحاتو اصلي خلاصه دغه ده چې د ده د ایمان امید وکړه خبره دغه ده که په دغه نیت ته تبلیغ کوي چې یهود به ایمان راوړي نصارا به ایمان راوړي الله وایي دغه امید ځینې قطع د امید شوه نو د ګرده ما قبل دا څو سبکه چې ویل شوي دا څلوېښت قباحته چې پکې تېر شوه او په هغه قباحت کې به اکثر وخت سوالونه و جوابونه هم پکې راتله دا چې تېر شوي دي د ګردو نتیجه او خلاصه د کلام یې څه لکه یو څوک چې چاته په مرکه ورغلي برانو بس تش په خبرې سره وسی تر درو بجو سره ناستي چې راوالایږ بره وایي د خبرې خلاصه نو راوبسي خلاصه یې څنګه سوې بره یې ورته خلاصه نو دغه ده چې نیم منې درځي بل پلان ورته راځو. الله عز وجل خلاصه دغه سره باسي چې نه مني د دې خدا خو ته هلته پرېږده چې خبره نه مني، بلکې دی برعکس تا څه توقع کوي چې ګوني خدای دا نبي زموږ خبره ومني، خپله خو نصفه منلی دی لا توقع کوي تمه درته لري چې ګوني دی به راواوړي. دا یې بیا د شناعت هغه سرغنه سرغنه شناعت یې هغه بدی خرورې ګرده پرېږده د دغو نه نصیحته سره سره سره سره دا ګرده چې تیر شو هم دا تمه ته ورته پیدا کوي چې دی به ایمان راوړي. الله وایا دی تمه تاته لري چې دی به زما پر خوا شي. نو په دغه راتلونکي یو سل شلم آیات کې ما ورګوره یو د ما قبل د پاره نتیجه سو چې نتیجه دا منه چې امید ځینې کاږه ایمان نه راوړي. دا یو په عین حال کې پیغمبر ته د تسلي تاکید هم کسي ورکړي چې نو خو درته ومې ویل چې ستا څه پوښتنه نه کېږي دی پر خپله خبره باندې ټینګ دي. او په عین حال کې د دې د قباحاتو هغه غټ قباحات هم پسي ښکاره سو چې د دې پر ځای چې ته د ده څه ایمان غواړې دی ستا څه غواړې ته زما پر خواسه دا زما خبرې ومنه. لکه اوس عین حال کې دسې بیا دې وګورئ یهود ګرده دا غواړي د ملایانو څخه چې دا زما کار تایید کړه خبره کما درته کې. العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه پر ارس کول پر اره درګه باندې لیکل ده ملا صاحب چې ته اتک منګرو کم علم چې شذ په نکر کرا او ته لیبرشتانې پر دغه ځای پراتی دا اوس چې شروع دي چې ما یې سبق خلاصې په دې کوڅه کې سوزه کې انداز پر لز غلی لکه په ثانا دود وس خبر پر دې کج ګرځې کوته اره شراوزی به تا شوز ته وګور چې دا اوس مسلمان لور ده شراوزی په دالي بس نو دا چې تعلیم سی کې تعلیم دغه رقم کې دی دغه شیز مرڅخه غواړ لکه د پیغمبر سره چې ورته از ما غیرت ای دوا برته شم لای ستا د مغ بر خلاص لیک تروشن فکر یې کې چې دغه نور ته ای دوله تا پاتې یو جاهل سره دی خدای خبر په غرو کې لوي سوي دی دی یو توري و یری دی کې نه دی ویلی وس ګرد اخ اغه نو معنی بدرګه د تلویزیونونو او اخبارونو دیوالونه په ډک چې د دې پیغام ته ای دی چې و و دا دغه رقم کې ترقیب بل کم ناراضي د آیات مزمن ته تشګوري. ولن ترضى ولم ترغب هيت كلبر ازنسي عن كستاسخ اليهود يهود ولن نصارى او ندى نصرانيان كيهود دي كنصارى یو بل راځي نس د لم ترغدا ته طالبان کښه په تاکید شپ ویل چې لنی تاکید یاد نه پیدا ور سره دي دا نه راځي کیږي د څه وخت پوری حتی تر هغه وخت ته تتبع چې ته تابع داری وکې ملتهم د دې ته کې لکه زه چې اوس یو شات وایم بره وروره دغه شی ولاکه دا کوم تر هغه وخته پورې چې ته د مځکې څخه زرګزه په هوا ونه غورځېږې بره به خلک وایي ته اوس سړی یې زوی مړې ستا څنګه دماغ دی نو زرګزه په هوا یو سړی غورځېدلی شي نو خو دغسې به وانې درکومه نو اوس که ورته وایي چې تر هغه ځایه اوس غلی بېرته راشي خو دا کار کوای شي ګوره وایي تعلق چې د یو شي تر ممکنه پورې ورکې چې اکار د امکان نو خو شی ممکن شو نو لکه د دوژخان په باره کې چې کفار دي الله څه وخت وای وای څنګه راوځي دي کوم وخت حتی یلی جل جمل فی سم الخیات تر هغه وخت ولا کدی راوځي تر څو چې اوښ د ستوني تر سری وځي د دوژخ را ایستل دا کافر ده د دوژخ سره د چا پر تعلق پیدا کی چې اوښ د ستوني تر سری وځي اوښ د ستوني تر سپم هم وتلی شي نو خو دغه معنی کافر ته تم ورکړه چې ولا کرا وځي دلته تاسو ګورئ څنګه تعلق الله ورکی چې يهود او نصارا ناراضي کیږي تعلق ترکیب خبر دي شته د جن و منی د جن مج من لیسو نبی علی صلوات و سلام ته خطاب کوي ته د جن من لیسه خو امکان ورا کدل چې پیغمبر دی يهودي سن عوز بلا نصرانی دي چې تعلق تر محاله ورکی چې يهود او نصارا راضي کیدل دغه سګران کار دی هغه وخت به کیږي چې د جن متابعت وکي او ته چې د جن متابعت کې دا امکان ولا کړل لري ګر سره نو خو بارنو رسول نه نو برخ بخول ته کا پرس بل عوز بالله بر خدا رقم کې سید جوړ دی آیات پایت تیس په سګوري تعلق تر محاله ورکی نو دا دا معنی چې يهود او نصارا ناراضي کیږي په نننی ورځ سیاست کې ته وګوره پاکستان چې څونه خدمتونه د دې د پاره وکړه تر ننه پورې پر ټرمپ خو آباد دي وایي ځې خدای است اوس ورته چې زمبړې خو مدرسې ده ته بمبار کړې ملایان یې درته مړه کړل کورونه یې تباه کړې علاقه یې درته وکړې اوس ته غواړې څه شي دې ناراضه کیږي الله پاک وخت ور خلاصه کړی ده چې د درزه خوشحالي ممکنه نه ده تر څو چې ګرد ملک ورته کافر نه کې بار به نه دی وای چې شابش تر هغه وخت نه کیږي چې ارڅه کوي نو حتی تر هغه وخت نه راځي کیږي ته تتبع چې ته تابع داری کې ملتهم د دوی د جن شه نو چې اصلي حد خبره ده رقم دا دونه کدر بد خلک د دې ټول قبایح او نتیجه دا غد چې دا دوه نه بدی تر رسیدلې دي نو خو بیا هم پیغمبر علی السلام ته الله خبره وسوشي قلت ورتوه دا د خپل خبره چاته کې نبی علی سلام تیر شوې تور ته وایه ورته ان هدى الله هو الهدى ورته دا خبره نو بلاب سیلا که چې ما جن د ترقې جن د زما خبره و منه در سره ورته ان به شک هدى الله هدایت الله چې دی هو دغه الهدى هدایت چې الله ما تر لېږلې د ترقې پیغام دغه ویستغه ولا که ومن بلایت اشی چې بوله دغه صاحب خبره ورته د شک و بس ورته ان به شک خود الله شوند الله چې د ما چې کوي چې د قران دی هو دغه الهدى هدایت بل هدایت زفجی کنه معنا چې بارا وایا دنیا پر کم آل روانه ده ته پر کم آل روانه پر آل آل چې دنیا روانه ده هدایت ده په دغه قران کې هدایت دغه خبره او خلاصه ک ګوره دا جواب وروشه چې د دې په مقابله کې ستا خبره باید صفای چې بس ستا هدایت تفصیله که چې ما ته کوي ما ته مرشه زما هدایت ما د قران غزما ده پاره بس دی پس اختار و پی اختار تا غوش و نسی ولئن اتبعت ولئن پا جه شرط اتبعت که تتابع داری و که ای محمد علیه السلام احواءهم دا دی دا خواهیشات دی چه کم خواهیش غشتن لدی که تابع داری و که تا وقت بعد اللذی بعد ورست اللذی تر اغ خبری جا اچرا تک کردی که و تا تیغ خبری چاغه نو ده من علم ده علم څخ علاوه خو ما ته ته علم ده کی چې دا دغه څخه بس قوم دي دا دغه څخه بد خلل شي خبره نه غواړي تا د ځان تابع کی نو ګوره په شغه واجی واو کتا د دې متابعت وکي ما لك من الله من ولي ولا نصير ما نست لك تعالی من الله دا لا د طرف من ولي هیڅ دوست ولا نصير نکوم کی علاوه به لازم اوس اغ اغ اغ اغ قرب چدی اغ رابطه او محبت چدی اغ سره قطع صدقه سره چا ده پر کاش کش بالا می مد دوستی نو بیا اخله نظم کو مکس سره در سره ده خبره چارت کی ده الا فخر الرسول کی خاتم النبیین تی کی وای ک ولاره ده خبر جو سره من په یو خبره کی ده خبر سه تعبیر په چا وکی احواهم ده دی خویشات دلته یو سوال واردیږي چې نو یهود خو تورات ستا څه غواړي انجیل در څه غواړي دا اوس خواهشات دا خو د الله خبرې دي ته یې خواهشات بولي بولي الله وایي وایي نو د دغې خو منسوخه سو یو حکم چې د اسمانه نازل سوی منسوخه سي او خلک یې لا نفس یې لکي بری نوم د خواهشاتو دي بابا خو الله وایي دا منسوخه دی کېدای شي په خبره ته پوهېږي چې یو نسخه ډاکتر منسوخه کې مریض لا تر لکې نیولې چې وایا زه نه پرېږدم نو خو ډاکتر برام ته شروع راته نو خپل پسر کارونه کوي چې هغه یې هغه کوه زه زما خبرې نه مانی دی نسي ورته ویلی دا نسخه به چا ده د هرومه چا پټ کړي هغه وایي خو زما د خو ما منسوخه کړې ده بله مخور ته ورته جغېدلی نو خو ته به نندره خو ته سره سړی په دغه یې د دوی د جنه څخه تعبیر په چا وکړي په احوا احوا د زړه خواهشه شاید د شیطانی خواهشاتی نو الان واسه باقی ما منسوخه کردی دی نو که منسوخه سوی نی اغا زای تا تحریف کردی دی دی پر گرد غشتره دی احوان هم کشه شود احوان دا زنه بیا زای غشتنی نو که دایسی دا طول و جزیات تا دسی متوجه سوی است اولا تسنگ پا کلک علا جا گردی ولا اینیت تبعت که چیر تا تابع داری و که احوان هم دا دید غشتنو دا دید روشن پکری چی تاسی غایی چی بالا بتا روشن پکری چی تا بتا رکی و که دا اسمان و بیخت بتا خیجه بعد ورست آلا دی تر آغا جا اچرا تک کردی که و تا تا من العلم دا علم سا چی تا تا کم علم علا و ما در کردی دا علم سر بیر تا دا دید خبر و تایدات که ما لک من الله ما نست لك تعالر من الله دا لا تعرف من ولين هيتس دوست ولا نصير نكومكي نو چدا دا رسول فبارك دا لا پاک دا غسي سخت حكم دي نو دا جمولي صاحب دا شيخ صاحب دا سوزازا صاحب دا پارا بچنگ حكم شاغد يهود دا نصارا و پر پلا بانی دا سختون ورکی دا غب پر خواي اغتا بنا لا پاک بارا با عفقی چه پیغمبر تا دا خطاب کی او بل دا خبر مشتره وشول چې د دوی رضا دا در محال شي پر معلقه محال معنا چې اکر کیژنه د در رضا تر چا معلقه ده چې ته متابعت دې د چا وکې د جن وکې حتی تتبع ملتهم نو دا خو امکان لري چې مؤمن دې مؤمن ځان ته وای او بیا دې د کافر خبر خوشي بیا دې د کافر د ملت او د جن متابعت کوي خصوصا د پیغمبر علی السلام په شان ولې د پیغمبر په شان کې الله پاک ګارانټي ورکړي چې تاسو زه راضی یم ولسوف يعطيك ربك فترضى واخذ حسرتك مزداد چې الله پاک یې زچ تاول چې زبسته بالا پر هغه رقم دې راځي کوم او نبی علی السلام ورزه درا وخت بالا کر راځي سم چې اوم کې په دور رخ کې الله وعده ور سره وکړه چې ته چې غواړې زب هغه در کوم چې تاول بس دغه نه خوشاله کوم پیغمبر امت ته زیری ورکړي ولدا الله امر خو ویني چې دا غرض ما سره وعده وکړه چې ته غواړې هغه وخت چې تا ول بس بس وګوره که در جرازی کو او دور زن او څه وخت راځي کېږم ول چې یو امتی می په دوژخ کې لازم نه راځي کېږي زور ته یا الله پاک را باشه به امت کې زیری ورکی چې را باسم نو د پیغمبر ګمراهی امکان نه لري چې پیغمبر دې د جنه واوړي او نو الله پاک يهودي دريات چې دې درغه وخت راځي ولا که چې پکا ولا ونه کې نبی عليه الصلاه والسلام ته نو زموږ د يهود جوړه نه کېږي دیس جوړه مکیږي چې راسي هلو کو چې جنگ نه سره کو چې پر ما ما را ورزه زه به پر تان را ورزم دا خو صلح ده قرار داد دی یو دا رقم جوړه ده چې ما استاد دین بد نه پر لوړي په یو وخت کې به پر لګور زه یا بد پر لوړي ته به دا رقم په کوڅه کې ګرځي چې زه مې به از ما قانون چې دی مخ به نه نیسه سیدی کورته کنه نو چې کو پریات کول ورله کورته کې شراب خوړ ورله کورته کې خنزیر خوړ ورله هغه څه خپل دي نشي یعنی په کوڅه کې برملا پر ټلویزیون پر رادیو پر اخبار ستا دعوت منع دا نسی کېدلی دا زه ورته نه سره چګیرو دس چه سره خورو دس چه جنګ سره کوو نو د دې آیت کریمه خلاصه څه راووتله د دوی د تیرو قباحتو نتیجه ده ته بیان کړه چې د ګردو نتیجه نو دغه ده چې خلاصه د خبرې ده چې یهودان خبره نه مني د پیغمبر علیه السلام تسلیت چې مخ کې کیرسه چې الله وسته خو بشیر و نذیر خپل کار دې کړی دې تاسو پښتنه نه کیږي دغه تاییدم په وسته کې دم په وسته پریشانی مکه و دغه رقم خلق جنو او دریم خبره خو لا داس ولا چې د دې قباحت سون لوړ دی د دې چې تا خبره و من هغه دې تاسو ته مخ کې چې ته زما ته به شه دا ګرد نه سره کیږي پسې دې بل آیات رز الذین اتیناهم الکتاب د دې ربط د ما قبل سره څه ربه چې دا دې ترجمه وسه خو چې کوم بیان کړي د دوی د هغه بدو بدو خلکو بیان کړي نو په دې حدو نه سره او کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنهم په کښې نور داسې علما هم چې هغو کلمه ویلې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به کښېنستله ایمان یې په حق درلودې نه بایده چې په یوه چپه لاخه د ګردو مخ خوږ نه شي کیدای سي په خبره تاسې پوهېږئ نه وایي په یوه چپه لاخه د سلو مخ وودانو کار دی که یګ نه سړی به راوایي ستاسې د ګرده پښتنو یو څه ووایي اوس ورته وایي بابا نو ګرده پښتنو خو بې عقلان نه دي خو په دې کې بزرګان خلک شته یا یو سړی چاته وایي چې ستاسې د ګرده پنجاب خو تا ګرده دا په یوه چپه لاخه نو رب العزت خو چې دی حکیم ذات دی د دوغو نه شناعتو بیان یې کړه بیان یې کړه بیان یې کړه اوس هغه یو څه نه فرض نه راباسي چې یار چپله دغه ورا هغه ښه خلک ځینې را جلا کوي په دې کې نو بیا هغه د دوی منصفین خلک چې موږ پلانی سړی منصف دی انصافدار دی منصفین ذکر کوي الذین هغه کسان اتینا علاوه چې موږ ورکړی دی هم و دوی ته الکتاب کتاب تورات مو ورکړی دی یا مو انجیل ورکړی دی یتلونه چې دوی تلاوت کې هو دا څوک دوی تلاوت کې هو دغه کتاب حق تلاوته په حق تلاوت سره کدی واقعي هغه کتاب چې ورکول سوی دی په حق تلاوت کې حق تلاوت دا غدي لکه دا اوس چورته ګوري چې په هر خبره کې د الله تعالی فکر وې یو خدا غدي چې دغه سره ازي چې ختمو کې جش سفاري په تراټه وویل سوی چې اوون کې دی هغه نه په پیل چې چې می وایه سید پر وایه او تور الله پاک ثواب در کوي دماغ به بل شی دی چې په آیات کې تور لکه فکر پک شو حق تلاوت دا غدي چې د هر آیات معنا تور شو کې صرف خلاصه چې د تزمهره زما ته څه غواړي ویله کوي یو استاد چې ډېر ګران دوست دی او استاد چې ډېر غټ مشر هم دی یوه پلا د اختر مبارکي هغه راولېږي دا نو دوه قسمه خلک وایي ځینې دی ورته وایي وایي د امیر المؤمنین پیغام راغلی دی دا ظاهره که په ښایسته ژاړو زرغونو په سره رنګ لیکل وي دته ښه خوند ورلره ورکړي بلی هم هلته کښېږدي اوس نو ورته وایه چې بابا نو چې ده په دې ګرده کال کې دا یو خط رالېږلی دی دا خو ټکی په ټکی سر خلاص کړه چې دا دې څه شي دا زما ته څه وایي ولس ته څه وایي مجاهد ته څه وایي بنجي ته څه وایي ښځې ته څه وایي معیوب ته څه وایي خو دا ګرده ډېر غوښتي دي په دې خبرې په کښې کې دا پیغام خو دا ګرده کال سوچ په کښې کې کړی دی جوړ کړی دی نو درې وره کې پیغام چې دی بې عقل سړی وایي په لس منټه کې هوښیار سړی د هغه پیغام وایي شل منټه هرې خبرې کې فکر کوي چې دا خبره ستا د کوم ځای سره لګېږي د کفارو د کمی خبرې زد دا حکم چې سره کم حکم دی د اسلام سره برابر دی که نه دی دا حکم خو تیر کال دا رقم اوس ولې بدل سوی دی د ار ار زره به ته په خپل دماغ سره څېړې حق تلاوت ته شي دغه ته ویل کېږي نو چې ته د آیاتونه وایه بالا که د تورات کې که د انجیل چې په حق یې تلاوت کې کار به څه شي پر بنا شي اولئک یؤمنون به اولئک دغه کسان چې دا تورات او انجیل په حق تلاوتي یؤمنون دی ایمان راوړي به پر دغه قران کریم باندې د به زمیر په قران کریم ته راځي یا یو ایمانون دی ایمان لري به پر هغه خبره چې په تورات په انجیل کې ذکر شوی دی چې محمد حق دی پر هغه ایمان راوړي دا خپل ایمان خپله بیرته ورسره لازم دی د به زمرته به تاسو متوجه شئ اس دواړه ځای راځي کیږي ترجمه ته ګوره الذين هغه کسان اتینا چې موږ ورکړی دی هم دی تل کتاب ورکړی دی کوم کتاب تورات او انجیل یتلونه په دې شرط دی تلاوت کې هو هغه حق تلاوت چې په حق تلاوت چې تلاوت وکي واقعي سوچ په اړه خبره کې وکي اولایک دغه کسان چې نو دی یؤمنون دی باور کوي یقین کوي به پر دغه کتاب چې پیغمبر تور کول شوی دی چې قران دی ولې خپل ته په تورات په انجیل کې هغه سم دم ذکر شوی دی چې دا حق کتاب دی یا دی باور کوي به پر دغه کتاب چې دا دی تورات او انجیل دی پر هغه باور کوي په حق وکي چې او دا خدای خبري وي دا حق دی خدای وایي چې اخر زمانه ولا رسول سره زیرا روان دی قران نازلیږي نو به پرتان بار ایمان راوړي پر خپل خبر و من یکفر و من ارى رسوک یکفر چې هغه کافر سی به په دغه قران کریم سره چې د نبی علی السلام تور کور سوی دی او د اهل کتاب هغه خپل کتابونه وای او دا نه مانی فاولائک هم الخاسرون فاولائک دا کسان چې نو کې هم دی الخاسرون تاوانیان خسران او هغه تاوان ته ویل کیږي چې وای د سړي سرمایه وګټه دواړه ولارس وس یو سړی دی مثال په تور ولاری فارز کی پټاټې اړانی وله انوګر د ورځ ناری جه حق دړي په دوغنه ه دړي په دوغنه مازګر ته خو پټاټې خرڅ کی مګر برته شې اصلې پر کړې وي هغه سلې وګټي نو برخه دی ز چی شم ما نو کی تاوان وکي وجهتونو نقصان وای ورځ مګر د عباس چر سر روزانه لنه پک شکرا وجه م په وچ خپل سر یو بیا د دې چې سړی ولر شي د سل روپو خیر هني شي انو یو ځای رړی و دریا یې خی کې لو په دوغه نه یې خی په دوغه نه هیڅ وکې د نیره نه نیسی مازګر ته یې خی او ویلې چې دیم لاره وایي دغه ته نو خسران وایي چې سرمایه هم لاړ ګټوم لاړ ورځم لاړ دغه خالی لاسرالی نو کورولا به برابر ته سر را شو سړی خو درڅ خو زوی مړی خو اس دغه تو ګونی سر را ولا سدا سلی هغه څه دغه ته خسران وایي نو څوک چې په قران ایمان نه راوړي هغه کسان چې په خسران کې خسران سمنا عمر امتیر ساویا کالا تا کالا ایمانم پل اسوارا نقلی چه ده جنات ام سرمایه و لارم گرتا شیلا نست پکشی که نو پا دغا اخیرانی آیات که علا پاک سوخ ذکر کرده منصفین ده اهل کتابو چه پا دیگه این صفدار امستا گرده اغرا کم نجی چه گرسر ده نبی علیه السلام تا نرازی کیش گرسر ایمان نرودی یا اغا چه اغا حق تلاوتو که اولائی که یؤمنون به اغا پر یه قرآن معنی ایمان نرودی خب پا پای که برسه ده خبر رو سن مرگره کرده که سو کپر وکی پا یه قرآن فا اولائی که هم الخاسرون دا کسان چه نوجه دا دی چیشی جی دی سخت توانیانگی نو دنن په سبق کې د تسلیت او پیغمبر علی سلام ته وړاندې شو او بل د يهودو د نصاره او د چیرو قباحتو نتیجه هم او د تسلیت تاکید هم او د وغو چیرو قباحتو تاکید هم په دغه آیات کې عربي درې قش کار وکړ دا چې ولن تر دا عن کل يهود چې د دې قباحت هغه او چې تر رسیدلې دي چې وس د دې په ځای چې ستا خبر ومنې ستا تابعداري غواړي نو دا د چیرو قباحتو تایید شو او پیغمبر چې ته خو په جامه بدو تسلیت نبی علی صلوات و سلام ته الله ورکی چې دا غره کم ته ست خو د ایمان څخه یې بلکې د ایمان امید ځنی قطعه دا قصه دا قصه دي او نتیجه د خبره دا وته چې د يهودو سبب د یته منه کې شدی به مؤمن کیج په جفا کې هغه څه مونږ چې پلیچ په دې کې و چې دوه خو خو بد نه شي په وجه فلاخه مخ ونه ورسي الله هغه جل جلاله کبره دا کوم مؤمنان دي هغه د رحمت مستحق دي کافران در یادو چې انې منې هغه ته وانی دي دا بل نه یادوم دا چې منالې ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.